من کرایا خواہشات تاکی سر گمراہ بے مرد ایزان پدا وقتی ان بے مرد من المحتدین یہ ہدایت من منکنا ہوا ہے انیز علا بینت من ربی واضح دلیل بانی نطرب ادراف کلنا یعنی مال اللہ پیغمبر جا کرلا وکذبتم بھی انثبت دروک ویتاسوا دیتا ما عندی نشتہد ما سرا ما آزاد تستعجلون به چی تلوار کوئی تاسو بدی باندی تاس ما سرا آزاد نشتہد تستعجلون به چی تلوار کوئی تاسو بدی باندی کل کل بسوال لراغی دا شیر آکے کزمک اگر باندی وارو ما زمینگا نکو بگر ازمکی آرو ما حضرت شیر آئی محلالی یو پیرا لیمون تیمو جمعات ترالم جمعی کا دیدل یو ملنگ اگر کچکول و سره دی او داسی رنگ والی دی اولار دی او طالب شوی نلاز چاپی رکوی دی دا دورو نکی چی زیوری دم نو کچش اولار دی در کن دی مایت طالب دا سکر دی دی دی دی را دی نوی دوڑی را باندی خوروی کنا کنا خوروی آن از مکار باندی آرون زمین گا نکب از مکار رو دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی دی ہر بنی جازم کیا رہے خودے ہوئی نا نمونگا جیتا بازم کیا رہے دا تورنیری کی سکون جائی دا گئے بیان ہوئی ناغی کی آگے بیان والا گوارے چی دارست ہوا جنہ وی فاغی کی ذنی مون آگا لکا خلق لگا گانا یو باثر اگنی خلقی گانا اوچا تی گانا ناغا یو زیبی سر جہن یو کس سر آسکل نوسے تلے رہے مجھے گڑبا گڑی روستی دی آنو دے لگی دلے دے اگر نوستے والا پجراشے چی دنیا ومالا یو گڑا آلی یو گڑوے بکر آل آلی ناغو علی منی دنیا کل چی دیر آلی جاری یو والا ورکا پیسی در کم خو خیر اگر نو ورکان والا دی خواہ تو با سبا در تا گڑی راوالی او زبا درمان دی زمکا چیانو آرون آرون با درمان دی زمکا غرقوم بلی ناغم زدی و برای ازازو به سوارا ولم و سیده پا ما باندی والا و غرق نیده ناغم ویده لگی لگه ده و مشکی کته ده و گونه رکره ده رخلی و رکره او دستی او ده که خخکره دیتی ده گری را وستی ده گری را وستی ده او نو بیا والا وی ده ما دی نوسیلتی نه یو گدوره ورکا یو بچه ورکا او پیسی بذر کما خیر تو دو پیسی والا دے وہی نہ مکہ وہی غرق والے کو مینا دے بڑی خبر خبر کی دی مشق والا را وستو نو بس جوڑی والے وی غرق دی تم آ بولے آ نو بس جوڑی چکے دا سے کر خون او جخت دے والا نہ اخو مشق نہ ہوا تا ان پر مشق باندې خار زور را دے زور را دے او گروان دی بار ہن او بو بار باندې مشق نہ دی بس جوڑی دے پر نو پیش ہن خدای له ګورا مې درکو نو دا غدا خیر دی دو والا داو کا اسی والا نو بس خیر زوی چې دې په دې کې اوسه موږ کې وګ خلاصي بس دا خیر دی خیر دی زبا سیل دی نو دغه دی واه سی د په پیښې دی واه سی دا او دې کې دې سره وې ورو دا چې دې مې وې دا غدا زمونږ دې کې په زمکه یاو دې دې دا دا چې نو دې مکه درمان دی یاو یہ مائے وار کتو بڑا مانے اس میں کارے یا بنا رہے رضاور مائے دا ڈکے راج بردوں رضاور مائے دا ڈکے راج بردوں دک کشانی مائن بی دا اللہ پیغمبر وی نشتے دما سارا ما آگس تستا جلونا دے چی تلوار کوئی تاسو بائی واندی انی لحکموں نے اختیار دبی زلی اللہ للہ مگر خاص اللہ اللہ بیانی اللہ حق او دا اللہ بہتر دبی زلی کو ان کو دے ہوا یا لو ان عندي کچری یقیناً وید ما سرا ما رسول تستاجنو نبیه چی تلوار کوئی تاسوب آئی واننی لقوزی الامرو نخامها پورا کرشی بوا فی صلال عذاب ومیند ماو ومیند ستاسو کی مطلب دا عذاب بمی در باندی رہا اس تے خدا اللہ پیغمبر اگر مخیر کلنے عذاب ورسر نشترے واللہ عالم بالظالمین اللہ خفوت کو ظالمان واندی مطلب دا عذاب ورکی ظالمان اللہ نو اللہ تیجنی اللہ ورکی وعندہ اوزدی اللہ سر مفاتح لغیبی کنجانی لغیب دی لا یعلمها اللہ نکوی بلی غیب واندی اللہ مگر دغی واللہ دے یو اللہ پوئی گیا اللہ دا غیب مشابی کرل دیو خزانی مقفل سرا دیو خزانی سرا چاگی پا سجرند لگی دلیا انو چید چا خزانہ دا او چا اور پا سجرند والی دا بس اگلے پتا دا نو دغشانی دا غیب اللہ مقفل کری دیا جاندے وللا بولے دا نو یو اللہ پا دیواند پوئی گیا وَيَعْلَمُ قُيُودَ اللَّهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْبَحْرِ كِذِي پہنچا او بدر یاب کیا بس یو اللہ پدیوانی پوئی گیا او دئی بولے گی دلنو کسی بے کولی وی بے دا جبر جا جوگی او دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ خلیل کی مقابلہ سوا نو یو ولدی تا دغا کوا چوٹ کوا او کو چوٹ کوا چوٹ چوٹ کوا نو اندغا ادھر چوئے نے چوکی لاس دا سکر چی دا سکر نسیح عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تیرما لاس کی سوی نو کیا گولا جی دا دا سی بلی تمام دنیا نظر واچو نو ریے ستا لاس کی دا کوری اگئی مجھے دا لاس دا سکر نو رشا پا کیا گاوی نکار سے پختل رہے ہوئے تو مر گئی جالا کی اگئی نوی ان میں جوڑے جائے دغل ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لئے دو اس آلت کوا نو آگر دا سکل نوی رمالا سے کسی دیا مجھے دو پا تمام دنیا نظر واچھا انو عرشے پختل پل رہے اس سے کسی نقصان میرا آگلے مجھے اس تعلیٰ چیز نشتا مجھے دا سکل نائے کہ بجانت دیلی مجھے دا خدا کی بد والا ورک کہ تمام دنیا دار پر نظر کے دا اب تمام دنیا پوئے گی او بس نہ کفر ہوا ان شرک خوشحال خوشحالی ہوا او مسلمانی ہوا ہاں دا سنگ مسلمانی ہوا دا کنر بولانے سے خبر مسلمانی ہوا مسلمانی ہوا مسلمانی ہوا مسلمانی ہوا گوس ہوا خدا مخلوق خوشحال ہو دا کسی پہ پلی والی بدیری گرمی میں اللہ ویا دیم گو چی یعلم ما فی البر والبحر پوئی گی اللہ پاروسوان بھی چی پہنچاو بدر آپ کی بل سکن پوئی گیا او حضرت شیر آئی مولا نے چی کل تاثر مناظر کئی نوائی بہو رہی دا دکیر کتاب دے او چاکی کتاب دے دی کی ویلی لیا پھر سے وی ولولا نملتن سودا فی لیلتن ظلما فی سہرتن سما ورا جبل قاف ولم عالمه لتفطرت مرارتی کچری تور میں گئے پتور اشپگی تو کوئی قاب دغر نافا پتور گٹھا واندی روانیا کچری تور میں گئے پتور اشپگی پتور گٹا واندی تو کوئی قاب دگر نہ آفارا واندی اگر پی کوئی نشما نو زما سگیری ویلی شی مطلب دا زدی مر شما نو اگر پیر سے کوئی نگن کتکا تور اشپای تب تور میں گئی کتکا تور گٹا روانی او دم را لری چی دو کوئی قاب دگر نہ آفار نو پیر وی کسی پی کوئی نشم نو ما دی خدای مر کیا مطلب دا زدی کوئی گما نو پیر لکلی دی خود پیر خبر دلیل خونه دی پیر خبر دلیل خونه دی حضرت شیر رحمه اللہ وی دا بچا کولا چی دا پیر دی گفتی دا پیر گفتی وی آغا دی دا شیعا آج ختم شی آگا جو انہوں نے لیشی نا پیر گفت کرے وے او پیر وے لی دیا وما تثبتو ان پریوزی من ورقتن اسی او پانا اللہ عالمہا مگر دا اللہ پویجی بدی باندی انہی او دانا پس تیرہو دلمکی کی اون اوچا اون الواندہ یعنی نوتا اون اوچا اللہ ہی کتاب مبین مگر دی پہلوں دا اللہ جس کارا نگور دا دا مفاتح الغیبی دا دی اجزا دیا دانا جی غا جدا شدہ دا جدا دی دام پاغ مفاتح الغیب کی دیا دا دا دی اجزا دی اللہ وی فدی طول عرص باندی زبوئی گما او پخوا دے وی کامل کی رگل وی چی دا اونو پان والا معلومی بشمار والا معلومی دا فرشکی والا معلومی چی دا دم رجی نا دیلا خدای وی پیر ورطن وی وہو اللہ وی او دا اللہ وزاد دے یتوفاکم باللیلی چی خوب راولی پتا سواندی رشکی ویالو ما جرحتم من نهار او کنجی اللہ پاغ سواندی چی کسب کوئی تاسو درازی ثم یباسو کن بیارا پورتکی اللہ تاسو بیہ پدی رد کی لینکضا اجر مسامن دیر بارا چی پورا بریش نیتا مقرارا جا طرف دی اللہ تو واپس کی دلساسو لی ثم یو نبیو کن بیا با خبرداری تر کی اللہ تاسو تا بما پاغ سواندی چی وی تاسو تعملون چتاو سامل کو او دا اللہ دے دورا ورد پاس از بندی گانو پلو او راجی جی بتا سواندی حفظا حفاظت کا ان کی برشتی نو حفظا برشتی دو قسم دی یو آرد چی حفاظت کئی دا بادن بیمارا بھی چی حفاظت کئی دا اعمال نو چی دا بادن حفاظت کئی نو گورا سورہ رعد سورہ رعد گورا حفاظت کئی دو بدن سورہ را بیار لسم سورت دے بیار لسم سپارہ را آیت گورا اللہ وی لہو معاقباتون آیت دے او لسم لہو معاقباتون من بین یدیہ من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ لہو دپار دی اللہ معاقباتن یو بل پسیر آدم کی برشتی دیا یو لسم آیت من بین یدیہ روان دے دی انسان و من خلفہ ارسوزنا یحفظونہ کی حفاظت کری دو من امر اللہ حکم دا اللہ باندیا مطلب دا دو حفاظت کری وہی بس قریب ہو چوالے ابتدن سے داسری لہو معاقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ او کل کی تقدیر رامت کی جی دوبارشتو لہو کمشی ناغر اسوشی آن جوڑی بس کی حفاظت پریوی ندے اولگی اولگی او تو برا یا مانا حفاظت کون کی برشتی دا اعمال ہوا نرستائی کی پارا ہو برا رسائی سی پا سورہ انفطار گورا آیات گورا لسم آغای لسم دا لسم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ سورہ انفطار ذات یا سورت دے آیات دے لسم وَإِنَّ عَلَيْكُمْ او یقین بتا سوانی لحافظین خام حفاظت کو ان کی برشتی دی کراما عزت مندی کاتبین لکن کی یعلمون ما تبالون کوئی بھی پا سواندی چکوئی ایتا سوا نو تاولید دا دلیل دیا دلیل دے دسو دلی مانا چی حفظا حفاظت کو ان کی برشتی یاد بدن او یاد اعمال و حتا دربی پوری ہر کل چراشی یو تن سا ستا مرگ وفات کئی دے رسولنا فرشتی دنگا وهم لا یفرطون او دی کمین کئی کمین کئی چگنینو راگلی یو چالی دیا اصالی دبل چاوالی اگر بوڑھائی زیر نہ جوڑو ایو زیو نویے اے اللہ اے اللہ ماں در پر رہ باندی مڑا کی اخو خدا زمان زی ممڑ کے نجی پیارو سے جو تے امت راگ لے رہے آئے دے کٹ لاندی شہر کی دا سی والی را وہی سو کی یہ اگرائیلی ماں اگرائیلی ماں آن والی یا گورے روح را گورت سیئے نا مزال را زمان زی بیمار دے گورے ضرور گا رمتے نا روح را گورت سیئے نا وهم لا يفرطون او دائی کمین کئی انتا سی نا کہ اللہ والا بیدی ورشا دے کرکی مخوالا او اگر جراشی او دے شریر و حجوم اکنی سرے نمر کی دو ملالے لیت راشی ہر آخر سورہ جو شیطان کا دنی رے آنو خاک درن چرگ راولی نچرگ راولتا کرفات اللہ لکا دا سلو پا چی ازرائیل راشی نوائی با جیر راگل اما بیا بس راگل خود راشا دین امور خطبت که خودنم قبطا بیا بور پسی سراگل نچر که جیجار یاورا او اگر دو خو جیجار یاورا او دگا مر چوه آنو اگل اوی پا زور دگل دعوت ورکی اگرائیل لدعوت ورگئی جراشی ہو اندگئی ہو اندد نصا ہوا دی سمم ردو یا واپس بگریشی دائی الاللہ اللہ تا مولاہم الحق چی پیدا کون کے دائی دے پرشتی آواننی خالق دائی دے پرشتی آ یا مددگار دائی دے پرشتی آواننی خبردار دی اللہ دیسل جلی گی ادا اللہ دیردر دیساب کون کو دے ہوا آیا مینون اجیب کون سوکھ لاسے در گئی تاسوتا نہ ہم دلیل دے سوکھ لاسے در گئی تاسوتا تیرو دوچے او دریا اپنا تدعونہو چبلائی تاسوتا اللہ نا ہو زمین من ترازی دے چبلائی تاسوتا تدوروان پاجدائی تا وخوہ او پروبان دیا دا اللہ دا چاند تپوس گئی دا کافرون تپوس گئی نگورا ای بغلی شور پسیت کی راضی نتو آئے کہ اللہ نجیتو اللہ خلاصے در گئی تا ستا تو گر آگئی چھے اللہ بللو مسنگ بللو تزوروان پاج ریسا وخویا او پروبان دیا نتب چھے اللہ بلی دعا گواڑیا ماج ریسا اپروبان دیا دانا چھے اللہم آمین او دعائے بیماران او دعائے باران او در شانی کم بلا دوا او کم بلا دوا نا پرورو آیا او مقصد تو بڑی جہر کی دائی مقصد بڑی جہر کی دائی چھ ما لاس پورتا کل ما سر لاس پورتا کریا او دو لاس پا مخ راخ کما تا سن لاس پا مخ باندی راخ کریا دلی جامل دلی جہر جہر سریع سنگا کی دعا پر تو سنتو نا بہی اتی اجتماعیا نشتہ لے ندرہ شانی پر دو فردو نندہ بہی اتی اجتماعیا آئیوان نشتہ لے ندرہ فردو نرسل جہر شروع چی جدا کی دعا رس گیا نی دام پدر طریقوان نشتہ لے دام در شانی ہے اتی اجتماعیا نشتہ لے اور نجہر شتہ لے چکنگ داری سپر حیاتی اجتماعی باندی کے مکافر چی اللہ کی اللہ پاچھ دائی سرا داغن غواری او دا شانی رور نو دعا و ذکر یو حکم دے مکافر اللہ بلی پاچھ دائی سرا او پرورو باندیا او ذاکرہ تا اللہ بلی نو دا سی بلی چی جہرن او پمستی باندیا مدا طریقہ دی غلط ہوگا کہ ندا خود کافر طریقہ مندہ لئین انجانا تکر اخلاصی راکن مندہ تازدی تجیبنا مقام خاشبہ مندہ من شاکیرین شکر گزارونا ندای بغلیشی نتو آیا چو اللہ رکیکم اللہ اخلاصی در گیتا ستا من حاد دین ومن کل کربین او دار دار قسم تجلیونا ابیام تازو شرک ہوئی ہوا یا ہو القادر تخلیف دے تخلیف ہی دنیا بھی دے دا اللہ رے وسلر ان کے پدیوان دی چراولی کی پتا سبان دے عذاب من فوق اکم دبر ترفتا سنا دبر ترفتا سنا سمال لو حاکمان دروان دے ناکار مسلط کی او من تحت ارجو لیکم یا لولان دے رفوستا سنا کشران درلہ نافرمان کی او یل بے سکن شیان یا گڈ و چیتا سڈائی لری او سکے بادستا سوتا با سباز جنبازی اگورا کے ونو سرم الایا کی سرنگ کیا بیا بیان ہو گنگا دلائی یہ پار چھلی ام قہون پوشی انسبت درو کر دی کتاب تا کونستا وہو الحق او حال دارے چھلائی رشتیا ہوا یا لستو علیکم بی وکیل نیم پتا سمانجی سوزی موار نلی مسکیت کی تاولی دل اللہ وی گبر ماندی دل پرا نازا وی گم مشران بدر ماندی دا سی مسلط کم چاگا با دیدی نیا لکا اوز کستا نمینی آگے اوز کلی نسکی با کو مورشد کلانا دی مورشد نیا دا شانی کشران جتو علی پنور خاطر پا قبل دی چیتو والا سرے ناغن منی نداب اگنی عذاب نین وکذب بیهی انفرد درو کردی تقومستا او حال دارے چیدہ کتاب رشتیا او آیا نیمت پتاسو مند بی وکیل سزموار لکل نبای مستقر دپار دار یو خبر یو زید آرام نے اگر دچکو بشیتا سوا ویزار ایتا اللذینا آر کلچی ویتا کسانا چلی نوزی کی آیاتنا تو استحضاء ایبتال دایاتنا نمونگا اقتیا فارضانهم فسمخوار ہو دینا تردی پوری چلی نوزی دی تی حدیثن غیرے فخبرو کے غیر دینا تفسیر جلالین وی کینی باور سرانا فاردان ہوں پسمخوار ہو دینا تردی پوری چننو دیدے بہبر کے دیر سیوا دینا و اما ینسی انکا شیطانو او کچریب کتان شیطان فلا تقعد پسمقیمت فاد الذکرا فرد یادولنا فرد یاداشنا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا مکین ورسارا اللہ وی ظالمانو سر مکینا ولی ذکر گت دائی سرکینی مدد دائی ان دی انجام بدی شیا انجام بدی دائی منی شی دو بورا سورہ حود بورا سورہ حود کی اللہ وی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ آیت بورا یو سل دیار لسن دی ولا ترکن ام اعلان مکویا الى الذين كسانوا ظلموا ظلم کرے شرک کرے وتمسكم النار بس اوپر سی کی تا سوتا اور ظالمان سرا مرضی کیا قدر مکوا او نہ تو لرب کی او عنوان دے تحلل مصلاتی عند العلماء بغان کی پزور صبر پیدا کوند بادشاہانو دولما پروان دیا بادشاہ آلی سویا دادوات راکا ناغذان ناخورا کرے ولوی تالا ہم کنا دادوات راکا ناغفل خواہ سکے ولوی دواتو لینے راکے ولوی دوات بذرکم دچا بارا کی با تسو دو ظلم فی صلو کیا نما بغان سر شریک کی پس پلے والی راخ لیا نو آگا دا ورسرہ کی کم مرگر دا آگا تاوز سر نجوڑے آگا وی ماں پلی جانی راکون دیتری یہ اس کا ددن دا سر وی نجد ماں جانی دا پلی خرابی نشی نبل دے والے خزائی نگوار پاسی گوار پاسی دے وہی امام نیتی یا رحمہ اللہ آگل چاہی جی ومنگا حلاکو سرا داغا دے سزاریات مولے نتمن برد شکر نتمن سرلوشن آگو لے د سره زما خو ګرځو خو لوام نه نه هغه پوهېدل چې دا زموږ شخصیت دی چې دی لاړ نه شي نو کار کېږي نه یې ولا وی مه وایه ولا خو ته مونږ سره لاړ شي نو چې لاړو حالاتو سره نو حالاتونه حالاتو هغه کسو چې کله هغه به لږ بدغضبه شي دشمن ته نو امتیاز به ترلاسه کړي هغه مخاطب نو امتیاز لاړ نو وایي چې حالاتو سره ورالو نو یې هغه ورته پاڅېده ورته وی جي ته څه نه راتلی څه ضرورت دی چې ته راځې نو ما له به دي ویلي دومه درځل نو یې هغه وی چې نه موسی علیه السلام فرعون سره تللی و او فرعون هغه یې نور راغو نو وایي هغه یو ساعت غلی و غلی و نو وایي بیا وی چې څه ضرورت دی نو یې د ده به څه ضرورت وي خو زه دله وام نه ته کې یې وکړه که نه کې یې مه کوه نو وایي هغه ولې ستاسو ضرورت دی چې څه ضرورت وو نو هغه پوره کړ ایما یې دنیا را روان شي دا هغه نه وو هغه نه وو او دا د نورو نو د الله د دین د هغې خدمت یې کړی دی تر دې پورې چې شانو والا وزا خاتمۃ ائمۃ المجتہدین وی مزد پہ مسئلہ دے ختم کی مدد عبارت دشانی کی وی نہ وی وی خاتمۃ المجتہدین اغوے وی خاتمۃ المجتہدین پچا وانی شنے دا ائمۃ المجتہدین پا شیخ الاسلام ان کی نیوان شیخ الاسلام ان کی نیوان سوئے ولا ترکنو ہم اعلان میں کوئی آج کسان ہوتا ہے کہ ظلم کرے پسو پر اسی کی آتا اور اور نے بھائی چاہو تو پارا سیوا اللہ نے من اولیاء سب مددگاران ثم لا تم سورون اب یا بتاؤ سرا امداد نشی کو لے دیا شانی انشاءاللہ سورہ قمر کی بہت ہے سورہ قمر کی اللہ دیو کس ناکار عمل ذکر کئی اور بیا دا آگا ناکار عمل سورہ شمس انور سورتوں کی طول لگاوی نسبت کیا وجہ دادا کیا عمل کہ قوم دا صالح علیہ السلام سمودیان کرے ہوا ناغا یو کس کرے ہو کہ نور پر رضا ہوا جدا شریف کی ننو نا اللہ کی عذاب راوستی دو یہ پورا قوم دا صالح علیہ السلام اگے حلاق ہوا سورہ قمر کی راضی فتاعت وافا کر اور سورہ شمس کی راضی فا کروہا نو عمل یو کرے کو نور پہ رضا ہوا نور کی نور جدا شنی نہ اللہ کو فازاد کبا کری دی نو دلتم اللہ وی فلا تقعد فسمچینت بعد ذکر بعد یاداشنا چیدی یاد شوا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانونا وما على الذين اونشت پاو کسان واندی یتقونا جزان بچ گئی خلاف دا اللہ نا من حسابهم حساب کی چاہتے دیں من شین سے ولیکن ذکرا لیکن لازم دی پن ورکول لعلهم یتقون شاید چی دی زان بچ کی دا خلاف دا اللہ نا وہ ایدا شے غلط دے دا مکوئی کزانی بچ گڑے رکھا دا جنی مستاغا بخلا سے یا زجر وغیر الذين اتخذوا او فرج دیا کسان چیولے دے دین ہم کی نخبلا لائبا و لہوان فا لبو سارا او پا بسو سارا لائبا و لہوان فا لبو سارا او پا بسو سارا دی آیت لاندی مولانا محمد افضل خان رحمہ اللہ اگر وہی نشر المرجان کی وہی کما ان متصوف العصر الحاضر اباہ الغناء وضربت دفیا والمغازف ویسمونہ السماع ویظلمون انہم یقتلون بہا معرفت اللہ وہی لکا سرنگی چی نن منگا پدی حاضر زمانہ کیا خلق سروت وحل دا تنبل ادرباپ دائی جائز کریوی او دیل وی سما او دی وی چیتی سا پدی وانی منگا دا اللہ معرفت حاصل ہوا نوی دائی دا اخبر دین گردول دسشے لائبا و لہوان لبیا و بسیا کوئی دین گردول دے لبیا و بسی او دائی دا شاہ قادر سے داشی داغی عربی ویلی را ملو دا خبر شاہ عبدالقادر سے پل کی تفسیر موضح القرآن کی کڑی دا چاہے اردو کی لکھ لے وغیرہ الحیات دنیا او جن او تم کرکے چڑی گئی دن دنیا او فن ور کر گئی تھا بیان دلی قرآن کریم ان تو سلام سون دائچ بن کرے شے بھائی یا مانا رسوا کرے شے بھائی ہر یو نفس بما پاغن اکار عمل کسبت کس عمل کرے لے سلاحا نبی دپار دی نفس سوا دا اللہ نا ولیم سنتو سلا شرمی امسو شفاعت کن کے و این تاکل او کچری فیدیا ورکی دا نفس اللہ عدلی بکسی ورکول سران نبی شرستے من ہر دی نفسنا اولئک الذین ذاذیہ کسان ابسلوا چبن کلی شیلی رسوا کلی شیلی دیما فسود آغن کارامل کسب اوچ دیسا عمل کرے دپار ہے دیب اس کل گرمو بونا آواز آب بای درناک فسود آئی چلی گئی یک حرون چکوہر گئی گئی او آیا اندعو من دون اللہ اے رامدت کمونگا سوا دا اللہ نما رسوک بیا نبی دا دا شرک خط دعا ما آرسوک چن فائدہ را کولیش منگتا اونا ذرا را کولیش منگتا ونورد دعا را قابینا او واپس بکریش منگا وکنز فروانی پر داغنا حدان اللہ چہتا اکر اللہ منگتا کل لگی فشانت را رکس استاہ و دو شیعتینو چندری بوتلی اغلب میرگو فی الارد پر مگر دی حیران حیرانا میرگی پر آگلی لیو لری بوتلی لے لہو اصحابون دد مرگلی ادونہو چراواری دے الال ہدا ہدایت تا و توی ایتنا راشم گتا او دے نراجی لکن پوئی گی وایا یقینا ہدایت اللہ هو الهدى عند القران کریم دے وغرنا او حکم کرے شان گتا للمسلم رب العالمین شغال کی دمگا پالن کی مخلوقات تا وان اقم الصلاه او داجی پابند کو کو مزوان وقت سو او یری گئی رضی اللہ نا وان اقم الصلاه او داجی پابند کو ای بم او یری گئی رضی اللہ نا او دا اللہ غزات دے کی طرف دلتا تو شرون جمع کولے وشیتا سو وہو اللذی دا اللہ سم دلیل دے وہو اللذی او دا اللہ غزات دے چپیل حکری اسمان نوزم کا بیحی جپار حدی کی حسکار شیعہ ویوم او پکمر ادوان دی یقولو چوبوئی اللہ کن شا فیکون فشیوا قولو الحق ینا دی اللہ رشتیا اللہ بگا وی او قیامت با اللہ قائم ای ولہ الملک او دی اللہ بادشاہی وی دی اللہ بادشاہی وی یوم فکم و رضوانی یوم فخوبی سوری چکوک والیشی بچ پی لئی کی نبادشاہی بدا چاہی بادشاہی بدا اللہ لیا گورا سورہ ملک گورا سورہ ملک اول تبارک الذی بیدیہ الملک برکت والا دے آغازا کی پلاس دازی بادشاہی دا او دا اللہ باری و شیوانی قدرت والا دے زو گورا لغنی سورہ حج گورا سورہ حج آیت گورا شپک بندوس الملک یوم للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم بادشاہی یوم الدین فدوس للہ خاص اللہ بھائی یحکم بینہم یہ سلب کے اللہ پمند مخلوقات کی فساد کسان کی مائے روڑے دے عمل نے کلینک فی جنات النعیم و جنت مزل مرتن کی بھائی سورہ فرقان دورا سورہ فرقان سورت تین رشتم آیت پورا آیت شپشتم الملک یوم الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا بادشاہی پدغ ورد یا پدغ وردی دا ثابت وید پاک میں ہم رکشا اوی بے ورد پا کافران وانی دیر سختا سورہ مومن پورا اللہ بہوئی صلوی اختم صورت دے لمن الملک اليوم دچا بادشاہی دا اللہ بہوئی لمن الملک اليوم دچا بادشاہی دا نن رضی آیت پورا آیت دش پارسم یوم هم باریونا لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فكم رضواني شديبا سرغندين كيا فرد بنشبا جيدة بالاواني جدين سشيء الله بوي لمن الملك اليوم لشاد فاردبا سينن رضي اسم بجواب نشور قولي دور ہم نشویلے کہ للہ الواحد القہار نا اللہ بوئی خاص دا اللہ بادشاہی دا چیکی واضح حضور وردے عالم الغیبی کوئی دن کے دے پا غیب باندی وشہادہ او پخکارو باندی وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ دے حکمت والا او خبردار واخر دوام محمد